Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah müttakilerin bazı özellikleri. Âl-i'nun suresine inşallah başlıyor 16 ayet-i kerimeden. Rabbim bundan önce ayet-i kerimeden buyuruyor Meryem böyle. Müttakilerin tekva sahiplerinin ahiretteki makamları tabanlarım, tekva sahiplerim böyle. Bir insan dünyaya geldiği halde eğer tekvalı yaşayamazsa işimiz zor muhtemelen. İşimiz tekvalı böyle. Tekva korku Allah'tan cehaliye ve sakınma. Her aranda sakınma gerekiyor burada böyle. Burada sakınırsak kim kazanıyor? Biz kazanmaktan böyle. Bir kadın da böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elen yeku Rabbana. Ellezine o takvalar. Yekulüne derler onlar. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. Bizim Rabbimiz. Rab ismi geliyor bazı yerde. Rab rubiyet. Yaratan, terbiye eden ve besleyen de böyle. Yaratığı bırakmama yani böyle. Yaratığı bırakmama böyle böyle. Kulunu rızkını da veren Mevlam. İnnenna muhakkak ki biz. Amenna iman ettik sana ya Rabbi. İnandı iman ettik böyle. Her şeyin başlayınca iman. İman manevi bedenin, ruhun motoru. İman motoru. Eğer motor kuvvetli ise yükü çeker götürür böyle. Motor zayıfsa tek tek kalır yolda. Hele bir rampaya vurdu mu kalamaz böyle. İşte imana zayıf olan kişi ne yapar böyle? Rampaya vurdu mu hayatı? Biraz bir sıkıntı daraldı mı? Orada her şeyi kaybeder Allah korusun. Aşamayız imtihanları. Tabii imanın da şartları var. Yok şartlar imandar böyle. Bunları amet dediğimiz 6 tane şart orada hepsi belirtir bunlar hem böylece. İmanın da başı Allah iman Celle Şahane böyle. Diğerleri ona saygılıyor böyle. Melekler, peygamberler saygılıyorlar onlar böyle. Bir de ahirete iman. Ahirete iman. Bu nedir? Öğleten sonra yeniden dirilip, kabirden kalkıp, mahşere sorguya çekilme. Böyle. İşte, ölüm deyince, kabirlerin ölümü kabulleniyor. Ne var ki, insanların nefis gözüyle bakınca, uzak görüyor insan ölüm böyle. Yani ben daha gencim de, sağlığım, sıhhatim var diyor, uzak görüyor insanları böylece. İman kuvvetlendirirse, ahiret imanda, daha yaklaşık imanda böyle. Ve arkadan buyuruyorlar فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَغْفِرْ لَنَا. Buradaki fe buna deniyor fe-takibiyye. Hem anlamına böyle. Ya Rabbi inandık iman ettik sana ya Rabbi böyle. Tabi diğer şart inandık iman ettik bunlara da. Bir insan imanı böyle bir gerçekleştiği iman tam kabul yerleşti mi o kişi günahlarını görmeye başlar muhtemelen böyle. O zaman başlar böyle. Hadise buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri mümin günahları nasıl görüyor böyle? Dağ gibi görüyor böyle. Sanki üzerine bir dağ yüklenmiş altına eziliyor böyle. Korkar günahlarına korkar. Münafık ise ne yapar? Günahlarına bir sinek gibi böyle. Yani yüzün burnuna konan sinek gibi böyle. Üfler gider der böyle. İmanla ve gönül açılımı, ruh açılımı o zaman günahlarını görmeye başlar. Neden başlıyor? Artı imanı var. Hesaba çekilecek. Yani en zor olmaz, en zor böyle. Yani kıyamet kopmuş. Benim değil bence şahsen ben. Ölüm var sonunda. Kurtuluş yani. Ölü insan böylece. Ama mahşer, ikinci sur. O zor işte böyle. Kabirden kalk, kalk kabirden kaldıracak insanları böyle. Evime kalkmayayım, niye dünyaya geldik? Elimize dünya gelmemek ya. Uçakta göğüm yapıyor kadın, uçakta. Yolda doğum yapıyor kadın böylece. Bekleyemiyor böyle ya. Onun için kabirden kalkmak elimize değil muhtemelen böyle. Lokman Aleyhisselam buyurdu ki oğluna, yavrum eğer ölümde kuşkun varsa uyuma. Uyuma bakalım böyle. İnsan bir anda ayakta uyur. Düşen insan böyle. Eğer tekrar dirilmede kuşkun varsa uyanma bakıyor. Uyanma bakıyor sonra. Uyanma bakalım hadi. Uyudun, uyanma bakalım sonra böyle. Yani demek uyumak, uyanmamak elimizde değil böyle. Doğmak elimizde değil olmadığı gibi tekrar dirilmek elimizde değil. Tekrar dirilmek böyle. Yani kabirden kalkıp bütün yaşam boyu bakın. Ergenlik çağında yaşam boyu ölünceye kadar her hareketimizden hesaba çekilme derler. Eğer bu işlemimiz doğruysa orada insan kolay geçiyor böyle. Yani kim orada incelemişse, araştırmışsa, iyisi yapmaya çalışmışsa kim kazanıyor? Kazanıyor. Orada başladı böyle. Zünübena. Zünüb zembin çoğulu. Zemb günah anlamına geliyor. Günahlarımızı. Burada bu zünübi değil de zünübena. Zünüb yoksa benim günah affet anlamına gelir böyle. Burada mütekelim ben gaydeniyor Arapça buna. Yani bizleri var böyle. Hep Kur'an'da böyle geliyor. Ben yok, hep bizleri. Biz hep biz bu tane böyle. Yani her mümin ne yapıyor? Müminler kardeş olduğuna göre anlamış şirket gibi böylece. Herkes ne yapıyor? Öyle dua ediyor böyle. Rabbine atina mesela. Bize ver ya. Ben yok böyle. İyyâkena viyâkena isteyin. Hep biz geliyor buna böyle. Ben yok burada böylece. Günahımızı affeyle bağışla ya Rabbi. Bütün mesele günahtan kurtulmak. Dünya da önemli bu. Dünya da önemli bu. Bir insanın kalbinde günah lekeleri varken kalp paslanıyor işte böyle. Her yapılan günah günahla orantılı. Küçük günahsa küçük bir leke hemen kalpte. Gönül yani böyle. Gönül mali yok kalp böyle. Ya yani kalp işte bir nurdur böyle. Gönül böyle. Eğer günah büyükse büyük bir leke gönülde oluyor böyle. Oluyor. Bu günah nasıl ki gözümüz çöpü kabul etmiyor. Yani gene bir toz kaçsın, göz yaşarıyor, başlıyor, ağrı yapıyor, kızarıyor. İlle böyle kurtar bundan diyor. Böyle. Gönülde günah kabul etmiyor aslında böyle. Kişi bakan değil böyle böyle. Yani günahkar bir insan huzur bulamaz. Kesin bulamaz böyle böyle. Gönlü dardır, göle karanlık çünkü. Yani canıma ini böyle, gönlü karanlıktır, cindan gibi gönlü böyle. İçten sıkıntı, bunalım, darlık, acelecilik, sinirlenme, stres. Hep bu neden bundan böyle? Günahattan hatırlamıyor. Gönül rahat değil ki. Gönül doğasına kavuşması gerekir gönül böyle. Gönül durdur böyle. Dur böyle şey. Bu önce gerekiyor? Aramak böyle. Yani bir insan dünyada bile günahattı arındı mı? Tam da elbette böyle. Kişi oh, rahatı hatırlamış. Kişinin kendine gelinir böyle. Yani kişi orada bulur, kendini bulur, kimliğini bulur insan böyle. Hayatını bulur insan böylece. Ondan bulur kendisini böyle. Ve kına. Ve kı. Kı burada tek aslında kı budur bu aslında. Ve anlamına geliyor burada. Kı bizi yukarıyla koruna bizi. Bizi koruyor Rabbi. Ve kına. Bak burada gene ve kına. Ve kına değil. Ve kına bizi koru. Neden? Azabenler ateşin azabından. Ateş nedir? Cehennem ateşi böyle. En büyük azap ateş yanma muhtemelen böyle. Bunun için İslam'da savaşta bile kâfir ateş yakmak yok mu? İslam'da bile madde. O Allah'ın azabı ateş alacak böyle. Azap böyle. En büyük ateş yanma böyle şey. Mesela bazı tencere değil mi? Demir falan mesela sıcak oluyor. İnsan bir dokunuyor bilmeden nasıl elini kaçırıyor böyle birdenbire? Refleksin elini kaçırıyor böyle böyle. Yani dil ateşe, ateşi ısıran bir şeye dokunamıyor insan böyle. Ehl-i iman da tabii cehenneme girecekler var ehl-i iman da vardır. İman olduğu halde, imanlı ölse bile neden? Günahkar mümin davranıyor böyle. Mümin değil, inkar etmiyor. Ama günahkardır, namazını kaçırır, önemsemez, başka günahlar işler, saza caza gider, şunlara bunlara gider, içki içe şunu yapar. Ne olacak Allah korusun? Daha ölürken böyle, ölürken muhtemelen böyle. Yani ölüm anında gözden böyle kalkıyor muhtemelen böyle. Kişinin ölümü yaklaştı mı, önce bu gözden belli olur. Gözüne bakar aslında, gözüne bak böyle. Göz matlaşır böyle. Hatta beyazlık koyma göz bataşır. O zaman ne olur? O kişi dünyada pek göremez, dünya seçemez böyle. Yani tanıdığım gelmişsin, tanıdığım beni, baba amca tanıdığım beni bu şekilde şey, kulak duyar gene böyle, seçtiğinden bile fark eder böyle. Neden bile oluyor? O aleme dönüş insan, öbür aleme dönüyor böyle. O aleme böyle. Öyle mesela yakınları gelirler, ruhları gelir, melekleri görme, onları görmeye başlar. Ve kişi sonradan ne yapıyor bir de? Amel defterini kişi görüyor, kendi böyle orada böyle. Sağına bakar böyle. Melek amel defterini duruyor artık böyle. İşi bitti artık böyle. Önceden belki iman geliyor. Ondan sonra günahdan arınmak. Günahdan arınmak gerekiyor. Ve dua ediliyor ayetinin sonunda da. Ya Rabbi bizleri ateş azabından koru diye. Yani koru diye böyle. Şimdi burada bunların özellikleri geliyor müttekilerin. Es-sabirine bu müttekiler de ilk bunların özelliği sabır. Sabır sabır böyle. Bir insan sabretmezse yaptığı amelede yıkar gider kendi yıkar böyle. Yani duvarı örür böyle zahmet çeker. O kadar uğraşır. Bir tekme vurur. Devri gider muhtemelen böyle. Sabır olmayınca kişi camına çıkar, bir kona kadar bir kavga eder, bir ağır söz söyler. Her şeyden muhtemelen böyle. Hatta hacda bile, Kabe'de bile kişi ne yapar orada böyle? Birine kadar şu derken böylece hepsi kaybeder böylece böyle. Mevlam buyuruyor, es-sabirine. Sabrediciler bunlar, sabrediciler bunlar, sabır. Sabrın da mertebeleri, meratip mertebeleri var bunların böyle. Biri ibadette sabır. Usanmadan, bıkmadan, usanç göstermeden ibadete sabır gerekiyor böyle. Namazda acele etmemek, yavaşça kılmak, oruçluyken kişide acıkabilir kanat tabii, şu olabilir böyle. Yaz uzun günlerde zam olabilir ama sabır gerekiyor böyle. İbadete sabır gerekiyor, devam gerekiyor. Böyle. Sonra günahtan kaçınmadan sabır gerekiyor. Günahtan kaçınmadan böyle. Belki kişi alışmıştır bazı günahlara. Bir bağımlılık olmuştur alkol gibi. Günahtan kaçınma gerekiyor. Bir de mesaib deniyor böyle. Gelen, başa gelen felaketlere de sabır gerekiyor bunlar. Böyle imtihan ediyor bunlar bizim muhtemelen böyle. İmtihan ediyor bunlar böylece. Biliyorsun bir kadın evliya vardır. Rabi Hatun diye, Rabia. Dördüncü kız olduğu için onun için bu ismini böyle verilmiş, Rabi Hatun. Yani çok büyük evlullah muhtemelen, çok böyle, gönlü gözü açık böyle böyle. Suda yürüyen yani, suda yürüyen böyle. Bu bir gece susamış. Yani tek odası varmış böyle. Şehrin kenarında küçük bir, tek küçük bir tek bir odası böyle. Duvarlar kerpiç, iç çamur sıva, tavan çamur sıva, döşeme çamur. Yani top sıvamış gibi doluyor böyle, böyle. Küçük odası varmış bu şekilde. Bir gece uykuda uyanıyor, çok susamış. Harap varmış kendisini. İşte dönerken eli dokunuyor kandile, kandil, kanı sönüyor kandil. Ona tabii çakmak gibi diyor ki hemen çıkıp yakıverim böyle. Düğmeye başını yaklanmaydı ya bunu böyle. Kanı sönüyor böyle. Tabii kanı yağ dökülüyor. Kanata kalıyor. Bu sefer işte emekliyle kalkıyor. Testiye bakıyor nereye giderken böyle. Eli testiye çarpıyor. Test devriyle su dökülüyor. Yer tabii tavan çamur olduğu için ıslanıyor. Çamur oluyor. Döşemiyorsun diye böyle. Çamur oluyor. Oturuyor bir kenara tabii, yatamıyor şimdi çam üzerinde, oturuyor böyle, gülüyor. Allah'ım diyor, imtihan etsin beni diyor. Ben ariz bir kulum sen Allah'ım diyor. Ama razıyım sana diyor. Razıyım buna ben böyle. O çamur üzerine oturuyor. Ve bunlar boş durmaz da muhtemelenler. Yani Allah'ı anmadan onlar duramaz da muhtemelenler. İçlerine gelen kaynar böyle. İşte aşkullah, cezbilahi böyle. İçten gelir böyle. Mesela bizdeki ne yapar değil mi? Hiç 10 tane şu okuyayım, 5 tane bunu okuyayım. Çabuk ama okuyayım böyle. Hemen bitiversin gibi böyle. İşim bitti mi? Onu yumurtan böyle. Onlar böyle işine sindire sindire bir alalar bu şekilde. Oturuyor tabii. Tevhide başlıyor böyle. Tevhid-i ilahi başlıyor. La ilahe illallah. Tevhide başlıyor kendisi buradan. Demek ki imtihanla sabır gerekiyor muhtemelen böyle. Sabır imtihanı gerekiyor böylece. Gelenlere böyle. Ve sadıkıyla ve sadakat, doğruluk, sıdık. Sıdık makamı böyle. Sıddıklar makamı denir böyle. Sözde, fiilde, niyette, sadakat. Üç şey böyle böyle. Sözde. Her konuda önce konuştu böyle. Ya yalanı bilmeyecek. Vermeyecek böyle. Yani ölüm bahsi olsun, akla yalan getirmeyecek muhtemelen. Bir Eylullah vardır, herkesin bildiği Abdülkadir gelen diye, yani gelen köyünde onu belirtiyor. Adı Abdülkadir vardırlar. Bu ana karnındayken, yani son doğum yaklaşırken Ramazanmış muhtemelen böyle. Ramazanmış. Ramazan doğuyor bu. Ramazan doğuyor. Annesi buna kadar süt veriyor, almıyor derler. Bir almıyor, almıyor, almıyor böyle. Tam ezan okuyor, akşam ezan okununca hani tekrar veriyor, hem alıyor muhtemelen böyle böyle. Yani Ramazan kalan günlerine bakınız, gününüz hiç emmiyor böyle. İmsak emmiyor. Diyen Doğan Çürü, Abdülkadir Geylani. Bunlar ezelden evliya bunlar muhtemelen böyle. Babası öldü, iki kardeş, bir annesi, üç kişi kaldı bunlara böyle. Köyde yaşıyor tabii. Bu 7 yaşında hafızını bitirdi. 7 yaşında muhtemelen. 7 yaşında köyde okudu. 7 yaşında hafız oldu böyle. Ama kur hafız böyle. Yani Fatih okur gibi okur böyle. Kur'an-ı Kerim böyle. 2 senede Arapça okumuş. Hocadan köyde. 2 sene dolunca diyor ki hocası Abdülkadir yavrum diyor. Artık ben diye bütün bildiğimizi öğrettim. Artık benden bu kadar bile diyor böyle. Sen diyor beni geçtin diyor ona. Beni geçti. Nasıl hocam geçerim ben seni? Ben unutuyorum okularımı diye. Ama unutmuyorsun ben böyle. Sen beni geçtin böyle diye. Artık okutamayacağım seni diye böyle. Okutamayacağım deyince çok duygulanıyor böyle. İçi yanıyor. Eve zor geliyor. Eve geliyor ağları işleri görüyor. Annesi de çok bunu tabii seviyormuş. Koşuyor yavrum. Abdül ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Zor konuşuyor. Yüzünü yıkıyor annesinin derken, ne oldu yavrum? Hocam artık okutmayacakmış beni. Neden? Yeter dedi sana bu dedi ben diyor. Yeter yavrum sana baktı işte böyle. Hafız oldun, Arapça okudun, Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri okuyorsun, anlıyorsun elhamdülillah bu şekilde. Kıl beş vakit namazını, yeter bunlar sana. İyi, mesela bize yeter ama ona yetmiyor kutlarına böyle. Bizim yetmiyor kutlarına böyle ya. Onun maneviyatı, ruhu doymuyor der. Doymuyor muhtemelen böyle. Doymuyor bu şekilde. Dışarı çıkıyor. Bakıyor. Bahçede inek otuyormuş. İnekleri böyle. Otuyor bahçede. Çayına bakıyor karşıdan böyle. İnek böyle oradan bir otluyor böyle. Oradan bir otluyor. Oradan bir otluyor böyle. Aynen böyle geze geze böyle. Bahçı büyükmüş. Otluyor bu şekilde. Ona bakıyor bakıyor. Koşuyor. İnek boynuna sarılıyor. Allah'ın başlıyor. Ne mutlu sana. Sen de hayatını yaşıyorsun diye. Fıtratın bu seni. Ne mutlu yaşıyorsun hayatını yaşıyorsun böyle diye. Ben bu iş yaratıldım. Tarlaya git, ahıraya git, eve git. Bir beş vakit namazı akıllı ver. Ben bu iş yaratıldım böyle. Doyumsun, ruh doyumsun böyle böyle böyle. Annesi de bunu duyuyor ama dışarıdan böyle. Annesi bu sefer uyanıyor annesi bu sefer. Çağır gel yavrum diyor. Ben izin veriyorum diye okuma git sen işte yere. Okuma gidip böyle. O zaman da Abbasiler döneminde yaşıyor. merkez başkentine bazı olduğu için oradaymış esas ulemaların, büyük ulemalar orada böyle. Oraya gitmeye karar veriyor. Anneciğim bana gece yavrum diye babandan altın kaldı para olarak. 80 altın kalıyor. 80 altın kalır böyle. Ben hakkımı istemiyorum diyor. Yarısı senin, yarısı abinin diyor. O büyümüş böylece. Şimdi sen gidiyorsun okumaya diyor. Gidip ve gelmemek var diyor. Orada tabi sana para lazım diyor. Ben yavrum senin paran diyor. Senin ırkına dikeyim mi? Irkına verdi böyle. İçin aslarından ama tek tek gidecek böyle böyle. Bir evi alırsın diyor. Harcasın bunlara böyle diyor. Peki anneciğim diyor. O yüzden tabi uyumuyorlar. Sabah banyo yapıyor. Sefer namazını kılıyor. Annesi buna sarılıyor. Ağlaşıyorlar. Annesi bunu uğurluyor gün dışına kadar. Oğlum Abdülkadir'im sana benim bir nasihatim var böyle diyor. Şu anneciğim diyor. Yalan söyleme oğlum diyor. Ne kadar sıkışsan, daralsan, öleceğini bir şeyin de doğruysa doğru öldü böyle diyor. Yalnız ölme böyle. Doğruysa olma. Tamam yavrum, tamam anneciğim böyle diyor. Sefer annesine böyle. Ona kasabaya gidiyor, kervan bekliyor. Ama tabii kervan diyorlar, deve konvoyu yani böyle. Sürüyle geri diyorlar tabii de gidemiyorlar böylece. Onu bekliyor. Birkaç handa kalıyor, bir kervan geliyor, bazı kervana geliyor. Her kervan bir kervan başı olurmuş böyle. İdareci, yönetici olurmuş böyle. Kervan başına gidiyor. Amca beni götürür müsün Bağdat'a diyor böyle diyor. Yaşı 9 yaşında çocuk. Tabii almak istemiyor. Yarım da isyan edelim mi karşı yoksa böyle diyor böyle. Nereye gidiyorsun bu yaşta böylece? Ama ben okumayayım Bağdat. Annem izin verdi bana diyor. Babam rahmet oldu diyor. Annem bana izin verdi bana diyor. Okumaya gidiyorum diyor. Peki okumak, biliyor okuması bir şey diyor. Hafızım ben diyor. Okumak şuradan buradan. Tabii okuyorum muhtemelen. Peki götürmüyor ona böyle. Gidiyorlar. Tam Bağdat'a girmeden önce bir ormandan geçiyormuşlar. Bir dar boğazdan. Orada eşkıya varmış böyle, eşkıyalar. Yani şimdi terör dediğimiz yol bağlı yapanlar o dönemde. Başlarındaki böyle gayet böyle şecati biriymiş. Reistir o adamları. Etraf köyde bunlara haber geliyormuş. Bir kervan gelirken böyle. Muhbirler bunlara geliyor. Eğer gelen kervanda bol mal, para mal böyle zenginse gelen kişiye bu bahşiş çok böyle tabii böyle. Küçük kervansa daha az veriyor böylece. Biri geliyor, koşarak geliyor. İşte efendim şöyle büyük bir kervan geliyor böyle. Şöyle malla yüklü, şuna bunu yüklü bu şekilde böyle. Ona bolca veriyor, onu gönderiyor. Tam da bunda gece arası oradan geçecekmiş o boğazdan böyle ormanda. Buna pusu kurmuşlar sağlı sollu. O düzeyden buradaki arkadan bunları bekliyor bunları. Bu emir vermeden tam şey yapamıyorlar. Derken tam bunların mermisine girince bir emir veriyor. İşaret ediyor, kılıç vermiş, sallıyor. Basın yapıyorlar. İndirler bir tekrar indiriyorlar. Da bunu indiriyorlar. Sıra diziyorlar. Bir kısmı mallar indiriyor diye belirler. Bir kısmı üstü alıyor bundan emir şey. Şimdi sıra buna geliyor. Zayıfmış. Genişte böyle. Bakıyor küçük bir çocuk. Da bunda para var. Olmuyor bu şekilde ama. O sürem bir soruyor. Senin paran var mı diye. Var amca diyor. Ne kadar param var diye. 40 altınım var diyor. Kızıyor bir tokat vuruyor bir sene böyle. Yani 40 altın bir şey olur mu böyle? Yalan söylediği böyle izle vuruyor. Bu da düşüyor bu da böyle. Başlığın tabii düşüyor böylece. Şimdi Rabbim her şeye kadir oturan böyle. Var ya insan kalbi. Bu da Allah'a bağlan. Kalp de Allah'a bağlan. Allah'ın çeviriyor onları böyle. Büyük Allah Celleşah'ın. O anda eşkıran başımı karşısından görüyor. Sanki onun oğluna yavrusu vurmuş gibi iç yanıyor böyle. İniyor attan geliyor. Neyse sen bunu vurdun? Hem yalan söyledi bana diyor. Onu çıkardım. Ne dedi? 40 altını varmış. Hoş ilgileniyor. Geliyor yavrum ismin senin. Abdülkadir falan yerden geliyorum böyle. Nereye Bağdat'a gidiyorum böyle? Okumaya gidiyorum. Peki yavrum paran var mı diyor. Var. Ne kadar 40 altın? Nerede bunlar diyor. Anne bunu diktir bana gösteriyor onu böyle. Çıkarıyor böyle kılı ucuna böyle. İkisi bakıyor. Altın böyle. Bak yavrum biz de eşkıyayız böyle diye. Acıma insana böyle. Azam biz keseriz bir para işini böyle. Böyle. Neyse bana doğru söyledin diyor. Ben anneme söz verdim muhtemelen böyle. Yani ölürsem de yani söz vermiş böyle yapıyorum böyle diyor. Eşkıya başlıyor burada muhtemelen böyle. Allah Allah diyor. Bak çocuğa böyle ya böyle. Sadaka böyle diyor. Ben Allah söyledim alemi Arafat'a diyor böyle. berzah aleminde. Ben Allah'ım söz veriyorum ruh aleminde diyor. Alem erbata diyor böyle. Arkadaşlar ben bu işi bırakıyorum bir hakikaten böyle. Ver herkesin malının parasını böyle diye. Ben tevbe ediyorum muhtemelen ben böyle. Tevbe ediyorlar. Gidiyorlar. Bu tabi şimdi Bağdat'a gelince şimdi soru kerem başlıyor. Yavrum diyor buraya geçecek bir yerin var mı diye tanıdığım kerem yok be böyle diye. Ne yapacağız şimdi burada diye. Allah bilir diyor. Allah beni görüyor, biliyor diyor. Benim Allah niyetimi biliyor diyor. Alacak kapı böyle diye böyle. Oradan bir sokağa giriyor. Oturun birisi posta göstermiş kapının önüne oturuyor bu şekilde. Bunu görünce ona bakıyor böyle. Yavrum gel bakalım. İsmini Abdülkan mı? Gel bak beni seni bekliyorum burada böyle diyor. Sen tanıyor mu amca beni diyor. Rüyamda da Peygamber sana bana teslim etti diyor. Geçti rüyamda bir deyemler. Benim en hal ümmetinden birini sana gönderiyorum. Onu ilgilen Osman Demirel'e diyor. Onu evine alıyor bunu böyle. Hem ulemamı iyi okutuyor. Başta okutuyor böyle. Onlara verecek. Şimdi sadakat, sadık olma bak. Sözde doğruluk böyle. Sözde doğruluk böyle böyle. Yani hiç yalana kaçmamak böyle. Neyse doğruyu onu söylemek. İkincisi fiilde sadakat. Yani amelde ibadet, Allah kulluğu itaatta. Mevlamız'a sadakat böyle böyle. Allah kullukta. Bir de niyette sadak, niyet böyle. Yani içi dışı bir olacak insanın böyle. Kişi dışında böyle öyle Müslüman görünür, şunu yapar ama işin acaba böyle. İşte içi dışı bir olmak böyle böyle. Sadık olmak. Ve de sadakat böyle. Tam Allah'a kullukta böyle. Böyle karnetin ve kunut edilerek karnetin kunut itaat Mevlamıza kesin itaat böyle. Yani neden iş yok böyle böyle. Yeter ki Allah bunu emrediyor mu? Celle Celaluhu Allah bunu emrediyorsa ki itaat mıdır yani böyle. Aleyhine de olsa böyle. Aleyhine de olsa mesela günümüzde miras konusunda örnek olarak bunu vereyim. Mevla erkeğe iki veriyor. Böyle kıza kadına onun yarısını veriyor derler. Yani bir veriyor. Veriyor böyle şey. Şimdi buna razı olmasa bir insan ne oldu? İşte gitti muhtemelen böyle. Ben kanuna göre alacağım. Kanun burada geçer ama ya. Öte geçmiyor kanun. Ya. Ama Kur'an kanunu öbür tarafa geçiyor muhtemelen böyle. Geçiyor böyle böyle. Ya insan aleyhine de olsa demek ki al itaat gerekiyor böyle. Bir de kunut dua anlamına geliyor. Sük anlamına geliyor. Böyle uzun kıyam ayakta durma. Kunut böyle. Onun için deyiz kunut duası böyle. Bir tarafı kunut böyle. Ayakta durma böylece. Namazda eftali uzun kunut diyor böyle. Tuğlu kunut böyle. Uzun kunut namazda böyle. Yani namazda ayaktayken uzunca okuma biraz böyle. Uzunca okuma böyle böyle. İşte efendim ben fazla bilmiyorum biraz. Ölmek lazım o zaman. Ölmek lazım böyle böyle. Ölmek lazım böyle. Yani bu kadar biliyorum da olmuyor değil mi böyle böyle. Kişi mesela bir telefon alıyor eline değil mi? Tek bir yer aramak yeter mesela. Olmuyor değil mi böyle? Şunu mu yapayım, bunu öğreneyim, bunu öğreneyim böyle. Bu nasıl olacak? Yalnız araştırın bunu değil mi böyle böyle. Araştırsan bunları böylece. Demek ki işimize inşallah Kur'an da fazla olması işimize muhtemelen geliyor böyle. Şimdi Tebuk Savaşı'na giderken Peygamberimiz Necioğlu'nun sancağını baktı başta elinde. O zaman her aşireden bölümün yani grubun bir sancağı olur böyle. Yani belli olacaklar ne olacaklar bu şekilde. Onun sancağı da en sağda birinin elinde. Arkasına da kim gidiyor? Genç bir çocuk, genç yani bir delikanlı. Zeyd bin Sabit Hazretleri. Zeyd bin Sabit Hazretleri böyle. O da kurva bu zaman o zaman böyle. Peygamberimiz deve üzerine gördü itaat hem işe yaradı. Dedi bu sancak buna verin böyle de bu hafızdır. Onun ikisi geçemez dedim buradan böyle. Onda işte Kur'an var buradan böyle. İşte Kur'an vardı bu şekilde böylece. Yani Kur'an şimdi bir kağıtta bile Kur'an oldu mu? Kağıtta oldu değil mi? Kağıtta mı böyle? Yani bir kağıtta bile kişi mesela giderken bakar yolda bir kağıt mesela gördü. Şöyle bir gözüne bakar kişi şöyle Kur'an yazsa ben benziyorsa ilgini bunda. Alır bakarsın. Ayet mahallese hemen alır insanlar böyle bak. Yani kağıt da kutsallaşır kağıt. Cansız bir cisim. madde böyle kutsalışıyor. Kağıt şart değil böyle mi? Bir tahta üzerinde olsun, levhada olsun, camda olsun, ne de olsun böylece. Eğer bir şeyde bir ayet-i kerime Kur'an'dan bir şey yazılıysa o kutsallaşıyor muhtemelen böyle. Kutsallaşıyor böyle. Ya insan kutsallaşıyor muhtemelen böyle. Yani kimin gönlünde hafızı Kur'an olursa işte böylece. Hafız tam olmasa hiç olmasa ne gerekiyor? Daha fazla ezberlemek gerekiyor muhtemelen böyle. İnsan uğraşmalı mesela. Kısa sureleri, efendim ben bu kadar biliyorum. Olabilir. Ama öğrenme imkanı var ama. İmkanı var böylece. Mesela 20 kelime bir ayet süre. 20 kelime değil mi böyle? İnsan her gün bir kelime öğrense, her gün bir kelimeyi. Her gün bir kelime öyle. Bir kelime mesela böyle. Öğrensem, elem tere değil mi mesela? Vettini. Ve duha, bütün onu say böyle. Ersin ikinci kelimeye geçmem böyle. Ezbere gerekiyor bunları da. Velmin fikriyle bir de infak edenler böyle. İnfak etme. Allah yolunda verme. Allah'ın verme böyle. İnfak karşılığına bir şey beklemeden vermek. Genelde şimdi mesela cemiyete verilir böyle, hediye götürülür. Ama bunda bir beklenti oluyor ama. Hatta sıra kendisine ilgili zamanlar karşıki daha az getirirse vay bunu altın takmış, o bana şuka getirmişler. Ne olur? Böyle. Beklemem böyle. İnfak nedir? Allah'a işini vermek, bir şey beklemeden vermek. Vermek bunu da. İnfak da tabi nedir? Sınır. İsraf etmeme gerekiyor. Cümle olmama gerekiyor böyle. Ortası gerekiyor böyle. Efendim hemen parayın saç, israf. Bu da harama. Yerine vermek gerekiyor böyle. Eğer bir insan yerinde vermezse, vermezse o zaman cimriye giriyorum ben. Ne gireyim buna böyle. Yerinde vermezse böyle. Yersiz yerine para saçarsa buna tebzir diyor muhtemelenler. Para saçmak bu da haram olur muhtemelen. Haram olmuş ve böylece. Biri varmış Arabistan Yarımadası'nda çok ama çok aşırı cimriymiş muhtemelen. Yani parası var, malı var. Gerçi kalacak ama hiç onu düşünmüyor tabanda böylece. Aşırı cim böyle. O kadar sıkmış böylece. Bir sabah namazına çıkmış, atına binmiş, bir geziyen bakıyor Emrazi böyle diyor. Bir köyün yanına geçerken bakıyor, yangın kokusu var böyle, yanık kokusu var böyle köyden böyle. Merak ediyor, köye girip bakıyor. Gerçekten bir ev yanmış, kül olmuş tamam böyle, aşağı böyle. Bir şey kalmamış böylece. Oturmuş ev yananlar, ona kurtulmuşlar böyle. Eşleri karı koca, üç tane çocuklar böyle oturmuşlar ama hiçbir şey anlamamışlar böyle. Üst başları kaçmışlar gece kıyafetiyle, gece yanmış bu şekilde. Oturup ağlaşıyorlar şimdi bunlar böyle orada böyle. Şimdi ne yapacağız diye böyle. Fakir bir şey alamamışlar bunlar. Onlara bakıyor. Cebinde parası var. Tam da yeri şimdi bana böyle. Yani bunu tam muhtaç, hak sahibi bunlar böylece. Benim için de para var diyor. Ben bunlara vereyim bir şey bunlara biraz muhtemelen. Şöyle altta iniyor şöyle. Ona biraz doğru gidiyor. Veremiyor ama. Eğilip cebine gitmiyor. Bir türlü. Yani gönlünü ver diyor, vicdanını ver diyor. Seni zorluyor. Ama eğilip cebine gitmiyor. Bakıyor veremeyecek, vazgeçiyor. Yine ata doğru gidiyor. Ama vicdan azabı çekiyor bu sefer böyle. Ya bu kadar muhtaç bunlara baktılar bunlara böyle. Açlıkta kalmış bunlara böyle şey. Ben buna bir yardım edeyim. Üç sefer veremiyor. Sonra birini çağırıyor. Akıllı gel bakayım işte böyle. Gel bakalım. Ne var? Sok elini cebime diyor. Elini cebime sok. Bunu aldı ne varsa bunlar bunu ona ver diyor. Yani. Ama bakıyor. Yani elinde bir şey mi var acaba? Yani, yok elimde bir şey yok ama veremiyorum. Yani. Sen elini ver bana ver. Kim insan bak veremiyor muhtemelen böyle. Yine birisi Ebu Cafer diye Ramazan'da bir muhtemelen bir zat böyle. O da hem Allah dostuymuş hem de zenginmiş gençler böyle şey. O da bir gün gene bir gezmeye çıkıyor. Atıyla gezmeye çıkıyor. Bakıyor bir hurmalık. Hurmalık böyle. Hurmalık kenara gidiyor. Atını bağlıyor. Oturuyor gölgede biraz. Şöyle bakıyor. Bir kişi devamlı çalışıyor. Kurmalar, ne iş yapıyor, buduyorsa, ne aşılıyorsa Kurmayla meşgul onlar meşgul oluyor. Böyle hiç durmuyor böyle. Kişiye bakıyor. Onun kıyafetinden onun köle olduğunu anlıyor. Köle yani böyle. Çalışıyor burada bu şekilde. Öyle baktığında bir çocuk geliyor. 12 yaşında bir çocuk geliyor. Buna bir bezi sarılı bir şey getiriyor böyle. Bir ekmek parçası getirmiş buna böyle. Katıksız böyle. Bu alıyor işin ekmeği bu köle. İniyor aşağıya. Yanına su da varmış tesis. Onu da aldı. İbrini aldı yanın başlarına. Oturuyor. Kapıyı tam iyice. Bir köpek geliyor ama. Köpek geliyor böyle. Köpek acıkmış yok kalmış. Yani insan olmadı pek yerde böyle. Köpek buna bu ağzını açıyor böyle. Yani sanki yalvarıyor böyle. Açın diyor böyle. Köpek görünce bu kopar lokmayı köpeğin ağzına atıyor böyle. Ama hem yutuyor böyle böyle. Kopar atıyor. At yutuyor. Bitiyor mu? Bitiyor. Bir yere çukur açıyor. Su koyuyor. Köpek su oradan böylece. Köpek gidiyor. Köpek doyuyor böyle. Oturuyor. Kalkıyor. Hurma zaman değilmiş ama. Tavuzum yok böyle. Bu gene işine başlıyor böyle. Bunu göre Ebu Cafer Hazretleri yani o çevrede adı belliymiş böyle. Ebu Cafer Hazretleri şey dermiş, el açık dermiş böyle. O kadar güzel bir şey böyle. Meşhurmuş. Gidiyor yanına. Selamun aleyküm selam. Yarım sen diyor burada kimsin diyor. Ben falan kölesiyim diyor. Burada çalışıyorum bu şey. Bana bu görev verdi böyle diyor. Peki sana diyor şu bir şey ne getiriyor diyor. Bir ekmek getir böyle. Katık yok. Ekmek getiriyor bana. Sana diyor kepi verdin diyor. Ona verdim böyle. Sen gördün mü? Gördüm. Neye verdin? İnsan diyor sabah ederim diyor. Hayvan ne yapsın sabah? Açmış diyor. Hayvan açken yalvarırken diyor. Geçmedi boğazdan diyor. Yemeği ona verdim böyle diyor. Peki diyor ne zaman daha önce sen yemek yedin, ekmek yedin burada diyor. Dün vakit yedim. Dün vakit yedim diyor. Öldün öyle vakit yedim böyle. Ne zaman sen ekmek gelir, yarın vakite gelir. Bir öğün gelir, Yunus'a gelir böyle. Dün bu vakite yedin, Yunus aradan geçti. Yunus daha geçecek, 48 saat geçecek diyor. Sen bunu bildiğin halde diyor, bak diyor, aç olduğun halde bunu kepeye verdin değil mi sen? Verdim. Allah Allah. Oturuyor şey kendine böyle. Ey Cevaber böyle. Ey Cevaber bak. Kimler bu dünyada böyle diyor. Boşluğu bu dünyada böyle böyle böyle. Kimler böyle diyor. Yorum, kimse efendim diyor. İşte falan yerde diyor. Bir köyüm var. Pek uzak değil mi? Orada diyor. Şu falan kişiye böyle efendim var böyle diyor. Peki yorum diyor. Oraya gidiyor böyle. Kapı vuruyor. Ev sahibim tanıyor ama. Meşhur olsun böyle. Ooo bu efendim, bu efendim efendim. İşe alıp oturuyor neyse buna. İkram falan ediyor. Yolda bir hurmalı gördüm diyor. Senin orası benim. Oraya bir çalışıyor diyor, şey bir genç şey bir, senin kölen mi benim kölem diyor. Senin bir ricam var diyor. Onu bana satar mısın köleyi? Köleyi bana satar mısın köleyi? Nesine vereceğim diyor. Onu satar mısın bana? Peki ne o kölem de diyor, o kadar onu üşürsün böyle diye. O zaman çağırtırıp köle de olur böyle. O ne özeli var sanki? Anlatırım böyle. Böyle bir yaptı diyor, ben yapamam diyor böyle. Yani aç kalmış. Yine aç kalacak. Bir gün aç kalır daha. O durumda diyor onu verebildi. Ben bunu vallahi yapamam. Veremem. Onu yaptığı göre diyor. Onu sat bana diye. Peki ne yapacaksın diyor. Hür yapacağım diyor. Az açacağım ben böyle. Yani köleliğe layık değil o böyle diyor. Hür olan insan olmaya layık böyle diyor böyle. O zaman diyor ki şimdi efendisi o kölenin sahibi. Ben de kölemin kölemi bilememişim diyor bana böyle. Bilemez. Allah sarı ol sana öğrenim diyor. O da müsaade diyor. Ben kendimi azadayım ben böyle diye. Çünkü onun hakkı bende var. Onun kalbini kırdım. Yüceden bağırdım. Hakaret ettim. Her şey yaptım. Ben kendimi bilememişim diyor. O zaman bana müsaade diyor. Azadayım ben böyle diye. Peki kabul ediyor. O halde senin bir can var. Ne diyor? Hurmanı sat bana diyor böyle. Ne yapacaksın? Onu hediye edeceğim kendime böyle. Peki onu yaparamazsın bu sene böyle böyle. Hemen tabii ki de çarptı işine bu. Çocuğun geldi ki şu an çağrı geldi diyor. O da korkuyor ama şimdi beni çağırınca acaba bir suç mu gördü, kaba mı gördü böyle. Yani korkarak geliyor bir şeyle, bir çirkinle geliyor bir şekilde. Korkmak için gel bakıyor ama. Artık hırsızlı bir serbestli böyle diyor. Anlık durumu ne? Hırsızlı bu şekilde böyle diyor. Ondan sonra ne sorun bana şu kadar böyle. Al diyor, parası varmış hem de. Parası veriyor. Diyor ki, Ebu Cafer diyor, yavrum diyor, kurma senin bundan sebebi diyor. Gelin bana diyor. Ona bir avuçta gene para veriyor. Bu da harçlık olsun hem de böyle. Olsun böyle diyor. Şimdi iki örnek verdim böyle. Bak biri eline veremedi. Değil mi? Ne diyor? Elin sok al buna parayı mı böyle? Veremedim böyle. Öbür de bak değil mi ne yapıyor? Çok cömertmiş. Etrafta adı geçiyormuş. Ona göre cömert diye. Ama ne diyor? Onu görünce yapamam ben böyle, böyle diyor. Şimdi Mevlam biliyor. Münfikin. İnfak edenler böyle. Allah yolunda verebilenler var. Verebilenler böyle. Ne oluyor bunlar? Aslında bunlar insan kendi malı muhtemelen böyle. Kendi malı bunlar böylece. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri yola giderken bir köye uğramış yolu iki namazın vaktinde. Namazı burada kılayım diyor. Öyle eve gideyim diyor. Namazı kılıp çıkıyorlar yazın. Oturuyorlar caminin önünde. Hası sermişler. Bahçeye oturuyorlar burada böyle. Bir fakir geliyor. O civar köyden herken tanıdığımış. Gerçek fakirmiş böyle. Çok böyle. Geliyor. Şeyh'in lillah. Allah'a bir şey verir misin? Çok aşağıda böyle diyor. Bir şey istiyor onlardan böyle. Çoğu veriyor. Ama her veren şart koşuyor ama. Anneme dua et, babama dua et, işte şöyle yap, böyle yap. Hep şart koşuyor bu şekilde böylece. İbrahim Atamas şimdi onun sıra geliyor. Onda cebi iki akça var mı? İki parayla böyle. Akça. O kadar parası var. İki akçayı veriyor. Bak bana, şöyle veriyor belki böyle vermiyor böyle. İşte akçayı varmış böyle. Diğeri böyle veriyor böyle. O parayı böyle veriyor, al diyor böyle. Bak. Ya verenin Allah'ın da üstüne böyle hadise bir gelip şey bu ne yapıyor bak lan bu evi altta o ne üst olsun böyle tabii böyle bak böyle. Ve tutuyor alıyor yavrum sen böyle diyor. Üstüne alıyor böyle. Yani Allah'ın el üstün olmuşsun böyle ne diyor böyle. Veriyor. Verdiği gibi aldığı gibi de baş dua etmeye. Ay Allah senden razı olsun be. O bana dua ediyor böyle. Şimdi köyler şaşırıyorlar, gülüyorlar. Ya İbrahim Ethem sen ne yapıyorsun be? O sana dua etsin baksana sana para verdi. Yok öyle değil böyle diye. Eğer buraya gelmeseydi bu para önce duracaktı böyle diye. Ölsem diye kalktı diye kalktı diye kalktı. Kalkacaktı yanında kalacak böyle diye. Bu posta bak diye böyle. Posta diyor benim paramı hadi götür işim böyle. Onu Allah'a sınırlar böyle. Demek ki bakın verirken bile değil mi? Yani azalanmamak, onu küçümsememek muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Çünkü onu fakir yapan Mevlam her kul yapabilir muhtemelen böyle. Bir zenginler vardır ki böyle sonunda ifrat eder böyle. Batar böyle. Dilenir yani böyle. O insan gelebilir bu şekilde. Vel müstağfirin. Bir de istiğfar edenler, istiğfar. Tövbe edenler böyle. Ne zaman? Bir esrar seher vaktinde burada. Seher vaktinde böyle bak. Demek ki istiğfar yani tövbe. Günahı tövbe etmek. İstiğfar gafere kökenine geliyor. İstiğfar baba dönüyor buna. Yani af dilemek Mevlamız'dan. Af dilemek. Yani estağfur azim. Bu şekilde. Ama tabi azimle, niyetle, sadakatle gerekiyor böyle. Biraz sabahını seher vaktinde böyle. Seher vaktinde. Hangi kez seher vakti? Gecenin son bölümünde. Yani gece 6'ya bölününce şimdi mesela akşam diyelim 6'da oluyor. Orta şey yapalım böyle mi? Küsüre bırakalım böyle. İmsak sınırı kesiliyor. 6.30'da ama 6 diyelim onda böyle. 6'ya böyle. 12 saat değil mi? 12 saat böyle. Bunu 6'ya böl. 2 kalın böyle. Yani 2 saat kalınca imsak vaktine demek ki saat 4'te 6 arası seher vaktine. Bu zamanda böyle. Tabi uzun önceki günler şey yapıyor. Kısa deriz fakat eder bu zaman böylece. Demek ki gecenin son 6'ta bölümü kaldı mı bana diyor seher vakti muhtemelen. Seher vakti bülbüller ötürü Allah diyelim. Ama böyle. Seher vakti muhtemelen böyle. Yani bütün aşkın coşur zaman o seher vakti muhtemelen böyle. Aşıklar, Allah'ın ariflerin böyle secde kapandığı zamanlar seher vakti böyle. Allah rahmetten saçıldığı bir zaman böyle seher vakti böyle. O zaman bir de bir yer eser böyle, doğudan böyle. Badi sabah deniyor. Badi sabah. Sabah, hayal konusunda. Yani sabah. Bad, yel demiyor, rüzgar demiyor. Böyle, Farsça. Badi sabah, sabah yeli. Sabah değil ama, sabah. Evet. Doğudan eser bu böylece. O, kim onu solursa o anda Onu açmak da böyle cam baktım böyle. Seher baktı böyle. Yani, tabii biraz açık o bazen mesela. İnsan kalktı mı seher baktı imsaktan önce böyle. İmsak da bitiyor mesela. İmsak yazıyor takvimde. İmsakta girdi mi seher çıkıyor mu tren böyle. Yani 10 dakika önce olsun insan kalkabilir seher vaktinde. Açan böyle. Ne yapmış şey böyle. Doğdu eser böyle. O cana can kadar muhtemelen böyle. Cana can kadar böyle. O sağlık sen böyle. Ruhlu insan can kadar böyle. Ey barsa onu şimdi aramayla. Tazım ağır Resulü Sakaleyne. Ey barsa orası onu şimdi aramayla. Yolun Mekke'ye orası selamı arz ele Resulü Sakaleyne. Cinlerin, insanların peygamber Resulü arz ele. Ey sabah yemeğe böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor. İstiğfar tevbe ederler. Seher vakti muhtemelen. Seher vakti böyle. Seher vakti de Mevlam istiğfar Mevlamıza böyle. Ne yapmak gerekiyor? Önce bir tefekkür o da bir şeyler. O da insan bu şekilde insan hayatına bakacak ki şöyle ergenin çağından nasıl ömrü geçti? Ne var demek? Ömrün gaflete geçmiş, şu olmuş, bu olmuş mesela, olmuşsa bu şekilde böylece. Önce pişmanlık böyle işte böyle. Pişmanlık böyle. Rabbim beni bunun için yarattı demek anladım da ya. Ya. Yaratıldık mı diye. Biz kendim gelmedik dünyaya böyle. Gönderildik ya. Yaratıldık. Bizi yarattı, o bizi yönetiyor. Rızkını da o veriyor. Sen böyle, şey böyle, böyle. İslam alacak bizi canımızı. İnsanlar direnirsen, ayağını dire, ölmeyeceğim diye bakalım böyle. Bütün doktora şar başına, profesöre şar başına içtim ben böyle. Mühendim de en zorun böyle böyle. Bakarsın böyle. Can çekiş olsa böyle. Böyle mühendim de en zorun. Canın ciğerin böyle can çekişiyor. Elim şey gelir muhtemelen böyle. Doktora bir şey yapamıyor. Profesör bir şey yapamıyor. Kendini kurtaramıyor. Bırak başını yapmasın muhtemelen böyle. Şimdi önce tefekkür gerekiyor böyle. Boşa geçen zaman için böyle acımak, işin yanması böyle. Yanması böyle. Neden ben daha ve namaza başlamadım? Neden ben namazı güzel kılamadım böyle? Neden ben şu günahı işledim böyle? Neden bunu yaptım böyle? Kendine kahretme muhtemelen böyle. Kahretme böyle. İki ateş yakar günahlar. İki ateş muhtemelen böyle. Bir cehennem ateşi, bir de pişmanlık ateşi böyle. Pişmanlık kahır ateşi böyle yakar. Günah yakar bunları böyle. Bir ayet okuyayım inşallah. Şehid Allah'u ayet-i kerimesi gelişiyor buradan. Şehid Allah'u Allah Celle'ye şahit eder Mevlam böyle. Yarabbim yarattığı varlıklarla yani burada şehide beyyene anlamıyla bunlar müfessir olma böyle. Rabbim böyle tebin ediyor böyle, izah ediyor. Neyi ennehü burada harfice be var burada. İshak için bağlamadan bunu böyle. Şuna ki ennehu hu da bu zamir bu. O Allah la ilahe illa hu. Ondan ama ilah yoktur böyle. La ilahe illa hu. Hu da zamir o da. Hu böyle. Hem esma hüsnana hu böyle. Hu zamiri böyle. Yani Allah anlamına göre böyle. Hu zamir. O anlamına göre böyle. Mesela hu edersin. Hu becülür. O bir adam. Zamir fakat niyet Allah'a almaksa o zaman Esma Hüsna'ya giriyor böyle. La ilahe illa hu. Yani hu zamirini çekmek biraz zor muhtemelen böyle. Kişi mesela Allah, Allah de cehali, la illallah der. Bu biraz daha kolay. Ama hu zamirini çekerken çok uyanık olmak gerekiyor. Gönül böyle. Biz de yapamayız böyle. Çünkü hu, hu derken her şeyden kopacak muhtemelen böyle. Her şeyin geçecek böyle. Yani fena bile diyorum tasavvuftan böyle. Bir Allah'a bir şey böyle. Başka hepsini fani. Her şey yok olacak. Her şey ölecek, çürüyecek. Böyle. La ilahe illa hu, hu dedim böyle. Bir Allah'a bir şey muhtemelen böyle. Cine şöyle böyle. Şimdi aklıma geldim muhtemelen. Ben çocukken Bursa'dan biri geliyordu. Adak pazarında. Bursa'dan böyle. Adı Şaban Efendi derler. Şaban derler böyle. İri bu yapıyor. Ben iki kolu ikiye falan gidiyorum her zaman. İkiye üçe o da böyle. Rahmetli benim amcama girdi bu muhtemelen. Ona mesela girdi böyle. Amcama girdi. Bir güvercin vardı. Beyaz güvercin vardı böyle. O mesela ona böyle gelir. Eve geldiğimde yine aşağıya kon bakalım şöyle bana. Yok kon bakalım böyle. Orasını bekle bakalım böyle. Sarılma buradan böyle. Ayrılma böylece. Gidecekse bir saat sonra arkana gel beni bul dedim ona böyle. Gidelim bunu böyle böyle böyle. Buna halk arasında böyle adı Deli Şaban'dı. Halkın arasında böyle. Dedi veli, insan deli olmaz, veli olmaz diye. Halkın arasında Deli Şaban'dı. Böyle. Bir gece yatsı namazında ağlayan tesbih, namaz bitti böyle. Ayağa kalktı. Su. Olmadı olmadı dedi. At tuttu dedi böyle. Yani teyip çekip beğenmeyen bu tane böyle. Yani sümal Allah. Oğlum böyle ya değil mi? Ne yapıyorsun? Oyun böyle. Oyuncak mı? Boncak mı bunlar böyle? Sübhanallah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu şekilde böylece. Bir gün rahmetli babam bir yere gitti. Dükkana birine baktı muhtemelen. İncir üzüm zamanı böyle. Babam manavlık yapardı. İncir var, taze incir var tezgahta. Bir arkadaşım var, okul arkadaşım böyle. Konuşuyoruz. Bu birden beri geldi, bir bastan onu bir hafifçe vurdu. Kovdum, defol git onu, kovdum onu böyle. Hiç yapmayın böyle. O karşı gitti böyle. Heybetli mi çok be? Heybetli böyle. Şecahtı böyle. Yani bir gün sonra korkardı kendisinden böyle. Şimdi bana döndü. Ben şimdi kaçamayayım bir yerde böyle. Kaçamayayım döndü bana şimdi böylece. Şimdi ben korkuyorum böyle. Aldı bir ince aynı böyle. Baktım. Bunun için kaç çekirdek var böyle? Kaç çekirdek var bu içinde? Dedim Allah bilir. Deyince Allah bilir. Allah bilir de böyle. Bıraktı gittim. Çok bunun böyle kıyametleri vardı. Aslında birine şimdi anlatayım burada işte muhtemelenler. Daha bir gün yani böyle. Bursa'da bir gün bir heykel var Bursa'da. Heykeli başına gidiyor eline bastonu. Başı vurmana böyle. Sen milleti açtın. Sen Kur'an'ı sakladın. Hem bağırıyor mu böyle böyle. Tabi o zamanlar bana ağzından mesele yapma böyle. Hemen ihbar polise şikayet. O zaman yakalıyorlar. 5-10 tane polis tam böyle. Tutamıyor bir kendisi böyle. 5-10 polis bunu tutuyorlar. Karakola götürüyorlar böyle. Karakola geldi tabi direniyor polislere. İpli bunu sarıyorlar hep böyle. Baştan başlıyor böyle. Böyle baştan böyle yer yatırıyorlar bu şekilde böylece. Oradan hanımla habere gidiyor. Hanımı da Elmas Hanım derler. Elmas teyze yani tanım kendisini böylece. Osmanlı hanımı. Böyle, o kadar şey kalın böyle. Gidiyorlar Elmas teyzeyiyorlar işte. Şaban amcaylılar karakola götürüyor. Böyle böyle yaptı böyle. Karakola geliyor. İçeri giriyor bakıyor. İşte Şaban ve kocam burada mı? Burada diyorlar böyle. Yerde yatıyor ama böyle böyle. Yatıyor böyle. Ya ilahe illallah. Hep böyle hiç mi yapalım böyle? Ya ilahe illallah. Şimdi gidiyor rahmet Elmas teyze. Şaban ne yapıyorsun? Ağlamıştı. Şaban biz rezil ettin böyle işte. Hiç mi ne yapıyorsun? Baksana şu haline. Baksana ne hale gelmişsin. Hiç mi yapıyorsun bu şekilde? Bak Şaban böyle. O zaman kendini görüyor bak burada. Benim babam bağlamıştı her diye. Sen bunu üzülüyorsun. Sen böyle. Şey böyle. La ilahe illa hu diyor muhteremler. İpte parmağı oldu. Bak böyle. Böyle. O da böyle. Şimdi polisler komiser giriyor muhterem diyor ki Şaman diyor böyle. Akademisi çıkarmış. Akınan diyor böyle. Kim görmesin benim böyle. Akınan böyle. Diyor ki Elmas diye diyor. Karnız böyle. Çıkmaz birkaç izin çıkmaz ama diyor böyle. Biz akşam mı diyor böyle. Çıksınlar muhterem böyle böyle. Yani hu zaman buraya geldi de böylece bir hu zamini olsa. O anda bir ağlayabilecek an böyle. İlla hu derken böyle. Bir şey gözükmeyecek başka böylece böyle. Rabbimin şu yarattığı her varlık biri enfüs deniyor. Enfüsü. İnsan kendine bakacak bak. Tepine bakacak böylece. Şu bedene yaratan muhtemelen böyle böyle. Şimdi mesela günümüzde teknoloji sahibi durmadan ilerliyor böyle. Her an her gün böyle tekrüze gidiyor böyle. Hayır şerler de kullanılıyor tabii böyle. Kullanılıyor. Fakat bunu kim yapıyor? İnsan beyni yapıyor. İnsan beyni yapıyor böyle. İnsan beyni yapıyor böyle. Bilgisayar, bir makine, bir telefon mesela ne kadar becerikli olursa olsun böyle onu kim yaptı onu böyle? İnsan beyni. Kim yarattı beyni? Yaptı. Yaptı. Beni kim yarattı? Beni yaratan kim bu şeyler böyle böyle. İnsan kendine bakacak. Şu bedeni yaratan temelde. Ana karnında böyle. Bir kan putu çeken oradan başlayalım yani böyle. Kan putu çeken ki onda düşse çocuk onda tiskin insanlar böyle. Böyle. kamp otursayken böyle aşam aşam böyle, aşam aşam böyle. İskelet oluyor, et bürüyor, organlar oluyor böylece. Dünyadaki hayata uygun sağlamak şeyine gelince böyle gel bakalım böyle. Sümme sebele yestere. Sümme sebele yestere. Sümme o tefak böyle bak. Sıra ben konu kulaştım muhtemelenler. Şimdi organlarımız var değil mi mesela? Böyle kalp moda gibi duran çalışıyor böyle. Pompalıyor değil mi böyle? Emmi basın tutması böyle. Pompalıyor, tekrar geliyor. Emmi basıyor mu? Alıyor mu kan böyle? Avciğerin yürü başka mı? Böbreklerin başka, dalağın başka, midenin başka, böbreklerin başka, hepsinin başka görevleri var böyle. Et parçaları böyle. Ama ne iş yapıyor onlar böyle? Yapmam böyle. Ne iş yapıyor onlar böyle şey? Bunu yaratan kim muhtemelen böyle bir yaratan böyle. Sonra şöyle buyuruyor müfessirler. Fe'adelik ayet-i kerimesinden oraya şöyle buyuruyor böylece. Ya Rabbim seni tesbih etti. Fe'adelik. Muadil denk yarattı böyle. Çift organlar. Bak yarattı böyle. Çift organlar böyle. İki ayak. İki ayak aynı anda büyüyor. Bak böyle. Aynı büyüyor böyle. Aynı anda büyüyor böyle. Eğer insanın yemesi hücrenin bedende birikme şunları bunları başıboş olsa değil mi? Başıboş olsa böyle. Yani hücre böyle serseri değil, serseri hücre böyle. Hücre başıboş olsa ne olur böyle? Ayakta hücrenin bir çoğu mesela bir ayağına gider. Hedin mi şaşırır böyle? Bir ayağına çoğuna gider böyle. Ayağın böyle uzar. Yarım metre bir yarım kısa böyle. Yürü bakalım ya. Yürü bakalım değil mi mesela böyle? Yani bir santim kısa olsun bir ayak. İnsan çekiyor muhtemelen. Bir hafta olsun böyle muhtemelen. Ele baktın mı? Ele böyle. Aynı diye böyle böyle. Gözü aynı böyle böyle. Yani göze hücre gidiyor böyle. Değişim bunlar bu şekilde. Eğer başıboşluğun olur böyle, gözü birine fazla hücre gider. Eşit sayıda gitmesi ne olur? Gözü birine patlar gider. Şişer mi böyle? Patlar gider muhtemelen böyle. Kulakla buşuk olur böyle böyle böyle. Hele dişler yani. Yani dişler aklı böyle muhtemelen böyle böyle. Diş hekimi değil mi? Mesela o kadar fakültede okuyor. Sırasını görüyor. O kadar eğitimini görüyor, tecrübe, deneyim yok. Şunları bunu olur bu şekilde böylece. Gene gidiyoruz değil mi? Böyle gene ölçü alıyor, o kadar ölçü alıyor şey bunlara. Gene vuruyor mu? Yarın gel bakalım. Ölçün gel bakalım. Şurası burası vurdu. O da böyle ya. Bak. Rabbim ya dişledim böyle. Eğer dişler çıkarken. Ne de kalsiyum bunlar mı? Kalsiyum bunlar böyle. Yani kemikler olmuyor bile. Kalsiyum var böyle. Yani sebze de var. Hepsinin kalsiyum var bunların böyle. Yumurtanın hakkında var. Peynir de var. Süt var mı? Kalsiyum da var. Bak kim kolumlara böylece. Şimdi dışarı çıkarken böyle yani başıboş olsa başıboş böyle değil mi? Biri uzun, biri yan öne gider, yamuk gider, şey gider, uzun kısa böyle ya. Ağzın içinde dudaktan yutar mısın böyle böyle ya? Bir intizam değil mi böyle? Düzen böyle böyle. Şu, bir de afakı deniyor bir. Afaka bak böyle. Ufuk. Evrene bakmak gerekiyor böyle. Bakmak gerekiyor. Şu dünya. Boşlukta dönüyor, boşlukta muhtemelen böyle. Dünya böyle, dünya böyle, dünya böyle. Şimdi dünyanın dönüşü bak, eğer biraz daha yavaş olsa ne olur? Hayat olmaz muhtemelen bak böyle. Ay da dönüyor dünya etrafında, ay çok yavaş dönüyor böyle böyle. Ay çok yavaş dönüyor. Ne oldu yavaş dönüyor bu sefer? Güneşe bakan kısmı 100 derece aşıyor sıcaklık, öbür 100 derece soğuk olur muhtemelen böyle. Yani bir taraf don, bir taraf yani yaşanmıyor muhtemelen böyle bak. Yani dünyanın dönüşü ona göre bak böyle böyle. Dönüşü böyle. Dönmesi böyle. Dönüşü bunların böyle şey. Yani bir de fazla olun böyle. Hep yörüngesi var. Boşta dönüyor. Hem işte çekim gücü var. Güneşin de o çekim gücü. O çekim gücünün kuvvetini yaratan kim muhtemelen böyle böyle. Onda bir denge var ama gene böyle. O da başıboş diye böyle. Yani dünya ile gün arasında çekim gücünde. Eğer güneş çekim gücü daha kuvvetli olsa ne olur? Dünya biraz çeker kendisine böyle. Ne oldu dünya bu sefer? Yandı gitti. Denizler uçar gider. Buhar olur muhtemelen böyle. Canlı kama bir şeyle. Eğer güneş çekim gücü az olsun ne olur? Dünya uzaklaşır. Dünyada hayat yalan. Donar denizler muhtemelen böyle, böyle. Yani ay, dünya arasında ve güneş arasında çekim gücü var. Bunda bir muazzam bir denge düzü var bunlar muhtemelen böyle, böyle. Sonra her şeyin neden böyle aslı? Maddeler, atomlar mı tabii? Atomlar böyle böyle. Yani atomlar alemi böyle yani akıl sıramıyor bunlar mı tabii? Akıl vallahi ermiyor tabii böyle. Mesela bir güneş sistemi var değil mi? Güneş sistemi böyle. Güneşin gezegenleri var böylece buna. Ve aklı bulamış tam böyle. Tamam. Uzay büyük. Çok tamam böyle. Güneşi koymuş böyle. Dünya böyle. Diğer gezegenler dönüyor bundan böyle. Ama atom değil mi böyle? Bir toplu yine bakmıyor böyle. Küçük bir toplu yine kaç milyar atom var böyle. Kaç milyar var. Toplu yine var böyle. Kaç milyar yani böyle. Ne anlamı geliyor bir? Yani bir toplu yine yedin böyle 10 kare bölsek düşecek bulamayız göremez. 10 bölsek böyle. 100'e bölsek 1000'e bölsek göremez böyle. Yani dünkü toplu yine milyarda biri bir atom. Milyarda biri bak. Atom, atomun çekirdeği var işte böyle. 100.000 defa daha küçük hem de çapından bak. Atomun çekirdeği var böyle. Çekirdeğinde de proton var, nötron var içinde bakın böyle. Dışına elektronlar var, dönüyorlar bakın böyle. Yörüngesinde böyle. Atomun çekirdeği, atomun çevre arasında elektron var böyle böyle. Kaç tane bir tane alanlar var? 100 kişinin var mutlaka böyle. Hidrojen'de bir tane var mesela. Oksijen'de 8 tane var mutlaka. Uranyum'da 92 tane var böyle mutlaka böyle. Elektron var mutlaka. O elektronların dönüşüm oldu mu böyle böyle. Yine o denge var mı böyle? Protonla elektron sayısı eksi bu mu böyle böyle? Biri eksi biri atıyorsun bana böyle böyle böyle. Bak, eksi bunlar, eşi bunlar böyle. Kaç tane elektron var, o kadar proton var mı böyle böyle böyle böyle. Yani aklı bunlara böyle. Düşün bak, iğnenin toplayanın milyarda biri kadar bir atom, onun çekirdeği var, proton, şunlar, bunlar, bunlar varmış onlar böyle. Bir de enerji var mı? Enerji mi var? Enerji mi var böyle böyle? Enerji mi var böyle? İnsanda hücre var, canlılarda bir iki dahi be, hücre var mesela be, hücre böyle, küçük bir şey bu da böyle. Hücre çekirdeği var bak bunlar. İşte kromozom diyor böyle, 46 tane böyle, balık ağı gibi böyle, ip yüksek böyle, ip çift şekli böyle, 46 tane kromozom bak. Her hücrede böyle, herkese 46 tane böyle. Erkek bu şey böyle. Üzerine bunun inci taneleri dizilmiş böyle. DNA molekülü yapılan genler var bak. Yapan ben. O DNA molekülü onda böyle. Her canlının kalıtsal kişiliği onda böyle böyle. Yani erik erik oluyor. Üzüm üzüm oluyor böyle. İnsan insan oluyor. Geden ked olmadı bak. Kendi taşıyor onları onlara böyle böyle. Buna yaratan Mevlam onlara böyle. Rızık sorun değil mi? Rızık mesela. Rızık yaratan Mevlam yani işte ben aldım böyle. Neyle aldım böyle? Yaratma söylemesi alacaktım. Ya olmasa? Ya ben böyle. Neyle rızık işini lazım, rızık işini lazım böylece. Rızkın alt yapısı lazım. Alt yapısı lazım, rızkın alt yapısı lazım böyle. Ne alt yapısı bunun böyle? Bir toprak lazım. Bak böyle. Dünya toprak lazım buna. Be. Yeterli mi? Yok. Su da lazım buna. Yeterli mi? Yok. Enerji lazım buna. Bak güneş muhtemelen böyle. Ya. Enerji olmadı mı? Hiç olmuyor böyle. Böyle ecrisi ne olacak böyle böyle? Rızık bunlara böyle böyle. Rüzgar olacak, şu olacak, bu olacak, yağmurlar yağacaklar, şimşek çakacak. Ne olur şimşekten olur şimşekten olur böyle. İki bul geliyor karşılıklı, eksi artı mı? Ters bul da böyle. Kısa yer oluyor bana böyle böyle. Bu şimşek olur böyle. Mutlaka hava nemli olacak olur böyle. İletken lazım böyle. İletken lazım böylece. İletken lazım böylece. Karşı gelecekler böyle. Karşı gelecekler bunlara böylece. Biri artı bir eksi olacak mı böyle böyle? İkisi de eksi, ikisi artı olsun, şey olmaz mı böyle? Bir boşlama oluyor bunlardan böyle, boşlama oluyor. Kaç bin voltluk bir enerji olmuş mu böyle, muazzam oluyor böyle. Peki neden oluyor böyle bu? Gazlar böyle, azot gazları muhtemelen böyle. Bunlar işte değişiyor bunlar muhtemelen böyle. Yağmursa değişiyor bunlar, gaz değişiyor böyle. Bir laboratuvar yani böyle. Oluyor böyle muhtemelen böyle. Onun için yağmur suyu başka. Suya benzeyen mutlu, yağmur suya böyle bende. Rızkı yaratan mıydım belki. Sonra Rabbim rızkı öyle yaratmış ki Mevlam böylece, insan bunları çekecek değil mi böyle? Yani göz ondan bir şey alıyor, koku burnundan alıyor böyle, elle yumuşak bakıyor böyle, ondan damak tığı en son noktaya koyuyor değil mi böyle böyle? İnsan bakıyor şöyle, mesela bir karpuzu kestik böyle. Önce göz bakıyor, kesince bakıyor, ha güzel kırmızıymış böyle. Bak gözün üstüne bir renk böyle, tamam. Karışmış şey böyle. Ama burun ne yapıyordun? Bak hemen ağza götürülmüyor böyle. Eğer bozulmuş içi kırmızı olabilir, bozulmuş olabilir, bayatır, bozulmuştur. Burun bakıyor, bu kötü kokuyor bunun böyle. Bakıyor, kokuyor böyle. Yem oluyor böyle. Tamam, göz beğendi, burun da beğendi, onay verdi. Şimdi nereye geliyor böyle? Ele bakın böyle. Bozulmuş, yumuşamış olmuyor böyle. Elden bunu onay verdi. Son şıkkıyım koyuna damak tadı. Ne damak tadı muhtemelen? Bir sinir hücre bakıyor. Hücre bakıyor, hücre bakıyor. Sinir ucunun böyle hücre bakıyor. Hücre bakıyor böyle. Bak hücre bakıyor. Öyle bir laboratuvar ki böyle anında böyle kişi bilmediği bir şey ağzına götürür. Bilmediğin bir şeyi ağzına insan götürür. Hem anında hem rapor hem verir böyle. Yarın gel demiyor. Hastane dedi böyle yarın gel. Ya şimdi verse olmaz mı? Olmaz. Tadı yapacağız bunu böyle. Yarın gel böyle. Anında damak tadı hemen raporu veriyor. Tamam mı? Şimdi bakın muhteremler. İnsanın böyle tam gözü görüyor, her şeyi görüyor. Eğer insanın damak tadı olmasa Rabbim vermeseydi o ne olur? Tadı bir şey olmaz mı böyle? Yani elmanın tadı, portakalın tadı, kabuğun tadı, kabuğunun tadı, muzun tadı olmaz mı böyle böyle? Saman gibi olur bunlar böyle. Sonra bunu kalmıyor mu değil mi elmanlar? Ağza başlıyor, sindirim, dişlere böyle böyle. Mideye gidiyor, oradan başlıyor. İnce başta tamamlanan başlıyor bunlar böyle. Ne işler oluyor böyle elmanlar diye. Enzimler böyle, beyin onu gönderiyor muhtemelen ben. Mesela Peygamberimizin yediği tek şey peygamberle. Peygamber Aleyhisselam derdi, tek çeşit yedi böyle yemek muhtemelen, tek çeşit böyle. Tek yedi. Neden böyle? Onun sinirimi kolay muhtemelen bak. Tıp bunu kolay muhtemelen böyle. Yani neyse sünnet seniye, yani tıp sonunda geliyor, oraya geliyor muhtemelen böyle. Tıp bunu kabul ediyor bugün böyle. Yani en kolay sindirim, tek çeşit yemek böylece. Öğle baş, akşam başka böyle. Neden? Ona göre beynimiz ona sindirim, enzim gönderiyor. Enzim gönderiyor muhtemelen. O enzim olacak bunlar. Enzim olacak böyle böyle. Ama değiştirme çeşitli böylece. Bir de bazı ters oluyor gıdalar birbirine. Zararlı mı olabilir böyle? Bunların enzim de birbirine zararlıyor. Böyle. Enzim de birbirine karışıyor. Bu zararlı mı bunlar böyle? Bir de bozuluyor muhtemelen böyle. Bozuluyor böyle. Kişinin abinin böyle başlığı sıkılma. Of azm edemedim. Sıktı beni bu. İşte soda şuna şu derken bu şey böyle. Sıkıntı muhtemelen böyle böyle. Yani bir şehit Allah'a muhterem daha anlatmak alsam bunu örnekler versem muhteremler yani sabah muhterem böyle. Allah yarattığı kudreti muhteremler böyle böyle. İşte burada keselim inşallah. İmanın özü bu muhteremler böyle. Allah bilmek cereşer. Ben dedim marifetullah, marifetullah. Arifler bunu bir arifler bunu. Gafilli de böyle bir tanem der. Evet Müslümanım der, ben de Müslümanım der. Ama demek de olmuyor ki onlar vardı. Dilsiz olmadan yaşamak yani böyle. Bilhassa marifetullah diye Allah bilmek vardır. Allah bilmek gerekiyor. Allah bildi mi? Allah bildi mi? Mesela bir örnek vereyim kısaca inşallah. Mekke müşrikleri muhtemelen bak. Mekke müşrikleri böyle. Orta çağın en gerisinden kalan bir toplum. Yani Roma, İranlar, Sasani falan o zaman böylece hiç girmemiş, Arabisi girmemişti Arapların Sasani böyle. Çöl. Yani işgal edemiyor. İşgal edemiyor oraları böyle. Tek elin bir yöre bunlar. Çöl bunlar böyle. Çöl şöyle böyle. Devlet yok böyle. Kabile yaşıyorlar böyle. Çöl hayatı devamlı şarap içme, şarap madem böyle. Alkolik böyle. Leş yiyor, hayvan leşini yiyorlar. Hayvanın kanı içiyorlar böyle. Hayvanın kanı içiyorlar böyle. Bununla beteri öz kızını toprağa gömüyor. Öz kızına böyle böyle. Öz kızına böyle böyle. Kız o zaman kız istemiyor onlar böyle. Kız böyle yürüyen başladı mı gidiyor Mekke'nin içine bir çukur kazıyor. Yakın seni gezireyim diyor. Kız zavallı sevini babamı gezirten böyle. O atlaya atlaya gidiyor zavallı babacığım da gidiyor böyle. Baba kendine bakın burada kız. Bak arkadaşlar bir tek vurumda 600 gram tembe. Sen 600 taş toprakları öldürüyor böyle şey. Böyle bir canavar toplum var. Vahşi mu tembe böyle. Peygamberimizin bakın görevini mi peygamber mi tembe. Yani anlatmak da konuşmak kullanmadım böyle. Değil mi böyle böyle. Yani düşünüyorum bana peygamberin görevi mi tembe. Ya Allah Allah değil mi? Peygamber mi tembe böyle. Öyle vahşi bir kabileye böyle. Daha peygamber de gelmemiş onlara böyle. Mesela Musa mesela yüşersen böyle şu bu devam peygamber gelir muhtemelen böyle. Hazrak onlarından tanıdı böyle. Hazrak onlarından böyle şey. Peygamber geldi toplum bunlara daha peygamber de gelmek bunlara. Vahşi böyle, canavar mı tabi? Merhametsiz mi tabi böyle? Köyleştirme, insana kaçırıp kredi paradan satma mı tabi? Kan dökme böyle, her kötülükler böyle. Her kötülük kendisine böyle. Onlara geliyor böyle. Onlar böyle uğraş bu şekilde. Bakın öyle vahşi bir toplum içindeyken böyle Peygamberimizin böyle davetiyle imana geldiği anda bir kelime şahit getirip Peygamber huzuruna böyle bir kelime şahit bir gönül açılmıştır. Bir kendine geliyor böyle. Yani kimliğine böyle, aslına dönüyor. Gönül doğasına geliyor muhtemelen. Uyanıyor böyle. Eyvah ben ne yapayım? İmana geliyor. İslam'a gelmesiyle hiçbir menfaat yok ama dünya bir yol. Hiçbir şey böyle. Ama zararı var. Baskı var, müşkarlar. Baskı var, zulüm var, öldürmek var muhtemelen. Dövmek var böyle. O işkence her şey katılıyorlar bu şekilde. İman dönmek var böyle. Onun için imanın tadını almayan bir şey bile muhtemelen böyle. İman tadı aldı mı kişi, her şey değişiyor muhtemelen, her şey böyle. Namazda farklı, Kur'an'da da farklı böyle. Bir Allah deme var, o zikri bir Allah demene muhtemelen böyle. Ya, kolay mı aldı mı böyle ya? Hepsi farklılara muhtemelenler. İşte böyle bir insan olacak kabre girince, olacak ki böyle meleklere bırak onu. O benim başı bilmiyor zaten böyle. Ona sual yok muhtemelen. Ve mahşeden sıra gelince altta bir cehennem. Bu olsun infilak edici cehennem böyle. Böyle Allah dostları gelince Salih Köprüsü'ne onu yalvaracak cehennemi alacak. Ya amir ne olur çabuk geç. Sen nurun ateşimi söndürecek böyle. Ateşimi söndürür sen nurunacak. Yani bak ateş yakamıyor ve sönüyor. Onlara böyle. İşte elhamdülü bakım muhtemelen hepimiz elinde şu an imkan var böyle. Hepimiz muhtemelen böyle. Yani elhamdülillah Rabbimiz Gafur Rahim muhtemelen böyle. Rahim kuluna kim beslemiyor muhtemelen böyle. Yani bir insan yıllarca insan Allah'ı istenirse ki böyle kötü yaptıysan böylece ama Allah diye kuluna döndü mü Rabbim kulun diyor muhtemelen böyle ya muhtemelen böyle. Kulun diyor muhtemelen der. Hatta hadis-i kutsa buyuruyor Mevlamız buyuruyor böylece kulun bana bir karış gelir bana bir kulaç gelirim. Yani kulun bana dönse Allah'ım Rabbim diye bir karış gelirse yani kulaç gelirim benim baba. Şimdi bir örnek vereyim anlaşılması için muhtemelen yeni ayağa kalkan bir çocuk emekleyerken böyle yeni ayağa kalkmış bu şekilde bir kere atmaya başlıyor bu şekilde mi? Buna der ki mesela annesi babası biri mesela yavrum gel bana der bu şekilde. Şimdi gitmek ister böyle. Bir kere düşecek hemen ona anısı alır muhtemelen böyle. Alır bu şekilde böylece. İşte bak Allah aşkına muhtemelen Allah bize yapar muhtemelen böyle yani. Biz Allah'ım denebilecek. Allah nasip etsin hep muhtemelen böyle. Bir Allah'ım diyebilecek muhtemelen böyle. Bir de Allah'a yönelecek muhtemelen böyle. Rabbimiz alıyor muhtemelen böyle. Alıyor muhtemelen böyle. Rabbimizin kulunu alıyor muhtemelen böyle. Rabbimizin kulunu aldı mı iş kolası muhtemelen böyle. Bir gün uyandım. Allah diye gönül yandı mı her şey bitirir muhtemelen böyle. Her şey bitirir muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.